रही जान संडे के संडे आना मैं रही जान संडे के संडे मैं रही जान संडे के संडे आना मैं रही जान संडे के संडे I love you भाग यहाँ से तू I love you भाग यहाँ से तू तुझे पेरिस दिखाऊं तुझे लंदन घुमाऊं तुझे ब्रांडी पिलाऊं विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे आना मैं रही जान संडे के संडे मैं धर्म कलम की नादी तू नीच विदुष अभिचारी मैं धर्म कलम की नादी मामा है गंगा पुजारी मामा है गंगा पुजारी बाबा काशी के पंडे पंडे आना मैं रही जान संडे के संडे हाथ ले वॉक करें हम आओ स्वीट स्वीट आपस में टॉक करें हम अरे हट सैया मेरा पहलवान है माजे दंड हजार हाँ हाँ माजे दंड हजार सैया मेरा पहलवान है माजे दंड हजार हाँ हाँ माजे दंड हजार भाग जाए तो भी तुम बंदर देगा जो ललकाओ भाग जाए तो भी तुम बंदर देगा जो ललकाओ मारे गिन गिन के डंडे डंडे आना मेरे जान डंडे के डंडे ये गाँव की नेटिव लड़की है ये दिल की बीटिंग क्या जाने ये चेजिंग हंटिंग क्या जाने ये लव की बीटिंग क्या जाने राइट राइट राइट ऑल राइट आवो डियर हम चले देयर आवो डियर हम चले देयर वेयर वेयर कड़े मोहब्बत